da bo xamne ji boole na ci ñaari mbir mu di deg li ngeen di wax ak di gis li ngeen di def kon bu len tiit waye bu len jaq ndax ci ngeen jëm limi am doole mako ëpp doole rawati na bu ngeen boole seen doole yeen ñaar ak seen fexé fexel ko ni borom tabaaraku ta'ala mu ne len innani ma'akuma asma'u wa ara suratu taha ay ñun fuk ak juroom ben fa'tiyahu na ngeen dem te mom dikke len ko faqula ngeen wax ko wax ji ngeen nako inna rasula rabbika ñun ñaar ñaari ndawi sa borom lañu inna rasula rabbika wax ji koy ñeuk na xari moy ñu ne ko sa borom te mom mu japp ne mom moy rabbul a'la ana rabbukumul a'la ñu ne ko inna rasula rabbika ñoy ndawi sa borom dal ko yegal xat ne ko yow firawna am nga borom da nga japp ne ya mom nit ñi waye mo mes na la seddet fa arsil ma'ana yabal al mu'an nak ñun bani israila bani israyeb na nga len libéré peuple bi ni nga len def na nga len bayyi wala tu'azibhum bu len mbugalati wala tu'azibhum bu len mbugalati bobu firawna amna ay gaay yo xamne li ñu def moy noté rek li nga xamne moy janji pour ban bi mok ñu def ci ndox li tabaxal firawna lool rek moy seen liggéey am ño xamne ñi wuti ñax rek di def ci biir li nga xamne moy janji ba buñu noté ban bi mu and am ño xamne ñi dañuy wuti ndéfi nak di def ci biir ndax buñu boole ñett yoyu mu xawa gëna dëgeural ban bi ñu man ko ci tabaxal kuux yeek yamuy tabaxlu ñoo ñe lu rek lañu liggéey am ño xamne ci palé bi lañ nek ñoy maye ndox ñoy sang wa kër gi ñoo leen di upp ak def yef am ño xamne ñoy ulama yi borom xam xam yi ñoy tok ci wétam diko wax nan ko Moussa ni la lim def du nonu lim wax du nonu mamu bari bari bari am ño xamne ñoy soldar set ñom seen yoyu ban israël xawon ci son lol metti luko lol di Moussa ñewé nak nga xamne mo wara dindi lol nak mune fa asil ma'ana bani israël wala tu'asibum bo beugé jamm dal moy ban israël yépp nga teggi ci sa loxo nga dal di fak say bagage ca dem kat jitnak andil nañ la nak bi ayatin ci mandarga ni rabbika bu tukey sa borom andil nañ la lo xamne dina la xamal ne ñun ñi yalla mo ñoo ni ñu ñar ñep wassalamu muccu nak ala man ittaba'a al-huda ñi ngi nek ci nga xamne mo top njub ñi nako dal bo bëgge njub dal be ma nga top li nga xamne lañu andi motax mu fasiru ñu ne lam yaqsid bihi tahiyya li'annahu laysa bi ibtida'i khitab wa innama qasada bi salam min asabi llahi wa saqatihi baat wa salaamu ala man taba'a al-huda joju mufassirun ñu ne Musa jublu wu ci nuñu ko ndax nekkul ibtida'u al-khitab lim ci jublu moy ne muccu ci mbugal ki dal soko bëgge moy da ngay am al-hidayah da ngay jema jub te gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñu ne ko inna ñun ñaara qad uhiya ilayna wahyuna ñu yalla wahyuna leen ne len anna al-'adhab mbugal gi ala man kazzaba mi ngi wacc ci kaw ki nga xamne mo weddi wata walla ci du moyu ku weddi ci du moyu lo reere rek mbugal gi ci yow lay wacc akhbarana Allah fi ma awhahu ilayna anna al-'adhab al-alim ala man kazzaba anbiya Allah wa a'rada 'an al-iman Musa wax li mok Haruna qala Fir'auna Fir'auna ne len faman rabbukuma ya Musa kan moy sen borom yeen ñaar ngeen deg waxtan wi sen digeunte ci walu technique de communication ndax communication moy li ngay wax na am njariñ na gatt teyit na rafet na neexit nak ndax wax ju sa fut xorom ci communication baxut wax ju guddu ci communication baxut wax ju diis ci communication baxut wax ju amul teggin ci communication baxut wax ju waxtom mes ci communication baxut wax ju waxtom jotugul ci communication baxut wax ju ki wax yaq ba nopi dor ko wax baxut manam da ngay fekke xew mu mag ñu jox nit mu ne awma ci sax lu may wax koku su waxte rek yak na da war na wala ngay bëgg wax te ñi wax olof nga ne samay olof leerul legi da ngay nap da nga wara wax rek waye bis bo ne samay wax leer olof leerul rek legi lo waxati lu yakulay non wala nga ne limay bëgg wax de cheikh ka sax wax nako ba nap da nga war nap ndax lo waxati nek ni lu yakulay non kon technique communication moy da ngay fexé ba tolok niveau ki ngay wax waye bu li yak sa wax bi tay na rafet na am teggil motax yalla ñeuk wax firaun musa fa qula lahu qawlan layyina kilifa ngeen di waxal fi biñu ñewé wax nañ ko wax bu am teggi ndax dañu nako inna rasula rabbika yalla ñu yoni ci yow fa arsil ma'ana bani isra'il wa la tu'azibhum bayil banu isra'il di ñu and ak ñun ci yalla yowote bu len bugulati ñaar qad ji'naka bi ayatin min rabbika ndil nañ la nak luy woné ni li du suñuy tapalé yalla ñu yoni wassalamu ala man ittaba alhuda mucc nak ñi ngi wacc ci nga xamni mo top ñub neewuñu ko boñu gëmul alku neewuñu ko boñu gëmul yalla mbugal la dañ nako wassalamu ala man ittaba alhuda adressun ko ñet ñent inna qad uhiya ilayna wahyu nañ ñu yalla neenañu annal azaba ala man kazzaba wa tawalla mbugal gi dal mi ngi wacc ci ku weddi yalla ci du moyu xol nga terme waxin bi ci kilifa amul len luñ ko adressé amul len luñ ko djéggi rombu wuñ ko fenn waxuñ ko len lu ñaw motax qala mu len faman rabbukuma ya musa momit firaw nak kilifa la départu rek na len da ngay na rew waxu len da ngay ma yeb waxu len tekki wulen dara dafa deg tambuli fu am solo faman rabbukuma ya musa yeen ñaar ñi kuy seen borom ñaaral ba xamne ni Moussa moy chef de délégation bi mom la adressé wax ji faman rabbukuma da ne ko ya Moussa kuy sen borom yeen ñaar yow Moussa Moussa da jëlat kaddu gi xala ne ko rabbuna allazi suñu borom moy ki nga xamne ata kull shay'in qalqahu mo jox yépp lu ne ci kaw suuf la ne ca mom bindin gaat jikko jaat yépp yalla ko ca moñ summa hadati jubal ko ñen ñi dañuy mas lam ji fatha ni qalaqahu thumma hada ñu ne ko yalla suñu borom mi moy ko xamne kenn ku ne la na ci yow ci melo so xese moma so ñuule moma so gatte moma so reye moma so yoye moma thumma hada te moy jubale ndax suñu borom mi motax ba ñanaaw yi picc mu ne fo faran so xeye wetti su ngone nga ñewat thumma hada qala musa ne firaw ne len deg na seen wax waleg fama balul quruni alula yeen nit ñi ñëk faatu lu jitu ngeen di wote seen wote bi ñom lan moy seen bir fama balul qurun alula ma halu man halaka min alquruni almadiya nga xamne ba legi kenn dekkala bu len ibn kasir mu ne lamma akhbara musa bi anna rabbahu alladhi arsalahu huwa alladhi qalaqa wa razaq wa qaddara fa hada شرع فرعون يحتج بالقرون الاولى كانه يقول ما بالهم اذ كان الامر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره مختصر ابن كثير جيكم نيارل ختم نينت تيمير اك جوم نيت فوك ات نيت مونيكو نيو نيغا خامني نيو نجا فاتو لان موي سين مير نيوم جامو نيون يالا ني نيو تاي بڬ نيو ني جامو يالا قال موسى داريكو تونت نكو علمها خم خمو نيونو عند ربي ماغا تي سما بروم في كتاب تي اب تيري لا يضل ربي سما بروم دو سانكو خيل ما دو ناخساي ولا ينفع تدو فاتي لا يضل ربي ولا ينفع سما بروم دو سانكو خيل ما دو ناخساي ولا ينفع تدو فاتي لولا موم ماغا تي موم دا تنكو واخ دي موم نكو الذي سما بروم كيغا خامني جعل لكم الارض لغي نك yaramam tang na mom Musa mi ngi bayan nak di khutba allazi ja'ala lakum al-ardh mo len defal suuf fi yow fir'auna yat ñi nga andal mahdan mu nek ablal wa ja'ala lakum mo len defal fiha ci suuf subulan ay yoon wa anzala min as-sama mo len waccel joge ci asman ma antaw sama borom fa akhrajna bihi ñu genn ca azwajan ay xet min nabatin ci gancax shatta gu wute xolal Musa ja'ala fi'li bi yalla rek la ko wér salaka fi'l bi yalla rek la ko wër ansala fi'l bi yalla rek la ko wër mu ñëw ni fa akhrajna bi ñu genn ci fi'l bobu mu wër ko yalla ak nit ñi fofu limi tek moy ci walu mbay yalla du defal kenn lu man ci tol sa tol yalla du la ci defal lo man lepp lo man ya koy def ñi nga mënut lay def su nawet jotté bay bëgg ñew yalla day wax ne ku bëgg bay wutil jiw duma wutil kenn jiw ku bëgg bay rujil duma rujal kenn ndax man ngeen ko waye nak mu leena taw motax ba wuté jiw ba nak tu sew jiw ginaaw mëno taw da ngay tuddi na rek bu yegg ne taw la bu tawé ba nopi yalla ne duma jigal kenn ku bëgg ñi mag bu yow nga xey sa tol bu jé ba nopi yalla ne raadul nga raadu mu ne baxna légui ko mëno taw saxal demal tudd sa kër nga tudd da ngay xey ben bis rek sék ngoñu gerté di lay lay ginaaw yalla saxalal la magalal la yalla nak damay saxal ñax saxal sa gert sietal li la ci intérêt bu fekké ne gert gele intérêt sa daggal ñax mi ta bay fi gert ji bu fekké ne gert ñax ne le intérêt sa bu yow nga dag le ta bay fi ñax mi ngana man kay gert mom intérêt ndax mako fi mu ne kon nak daggal ñax mi nun ngay def yag yalla la nga ci man du ko def yow yaay def li ngay man ba ngay ag motax Musa fi ci bir xamin mu ne fa akhrajna bihi ñu genn ci aswajan aw xet min nabatin ci gantax chatta guute bako yalla defu len kulu lekalen ci li melni waraw ngeen sam an'amakum seenu jur ci la ci def fitam liko yalla wax ci alquran barina kulu waraw an'amakum kulu lekalen dugub bi kulu lekalen gerte gi waraw an'amakum ngeen sam seen jugi nak ngogn bi legi bi lol xewé la na la tambule yakku bay ba nopi lek dugub ja lek gerte ga lek ngogn ma wacc fasiy ak mbami ñi taxawal di set luñ lek yalla fi dafa wax ni ñi na ko bok ndax di ngay bay yow yalla bayima bi ñi na ko bok bayima bi ngay tak muy bay yalla di taw ngay bay di nga noppé nga jox asaka yalla jël sa mbay way way jëlal ngogn jox bayima yi jurgi ñu lek kulu waraw an'amukum ina fi zalika nek na ci li nak la ayatin mandarga muy wone ne yalla kenn rek la li ulil nuha ci nga xamne ño am xel min ha ci suuf qalaqnakum lañ len binde wa fi ha ci suuf nu'idukum lañ len di delo wa min ha ci suuf nukhrijukum lañ len di genné wa taratan ukhra benen yon min ha ci suuf qalaqnakum lañ len binde wa fiha tisuf nu'idukum lan di dello wa minha tisuf nukhrijukum lan di genné taratan ukhra wax ju reey ngi nonu ci suñu borom tabaaraku ta'ala di wax modi sufi ci la sama borom tabaaraku ta'ala bind ni minha khalaqnakum ndax dama adama bu lekke lu joge ci suuf ñomen ceeb ñomen karot ñomen nawe lolu bu ko lekke moy def ci biram deret deret joju ci la yalla di segg ginaaw bimu ko segge ci yoyu mu lek ci la yalla segg li nga xamne moy deret bu ci segge deret deret joju su amé ci birum nit wala bok ci yaramam 24 heures wala 48 heures yalla segg ci ndox mo xane mu wex lay don ñukoy tuddé maniñu lolu tax yalla mune min ha khalaqnakum motax serigne abdou yalla na yalla yok ko leer ci fa mu nek daan wax ni bari na ko wala day wax sax ne ko seen muy waxu rek man nga ne ab karot la wala nawe tabarakallah wax ju absol wa fiha tisufi nu'idukum lan di delo modi sa bo dejje ni ben way fatuna na la wor ni suf am na gan ñu wax mam xoot dugal ko ci bir dina biñu takke ay tankam laxas ko lu wex sal dugal ko ci bir gis bobu tabarakallah sax yi ñaari fa nak ñet ñu ñew jëfëndiko ci mom nim daan jëfëndiko ci yappi jambu yi ndax yalla day fay da nga daan def xar mu la jégg nga lekk na wala jégg nga lekk da la wor ni yow tam dana am ko la lekk ni nga daan lekkaté motax nga ñew ni fan sax yi daal lay songu daal lay lekk say mbokk nak ñom nek ca kër ga di def yañi def wa min ha ci sufsi nukhrijukum lan di genné taratan ukhra benen yoon mu amaat benn bis bo xane dañ jëk bam yag rek yalla daal di woté ñu fa gëndalum jog leen yawma yaqumun nas li rabbil alamin kenn ku nek li suf lekkon ci yow suuf delo ci wat ko ñu dajale wat yépp yalla neena waxuma la sax ngeen dekki waye ni ngeen doon def identité ci seen chat baram yi bu ngeen dekké ku ñu sétone sa mbir yoyu lolou moy ñewat bala qadirina ala an nusawiya banana tabarakallah su ko defé kon yalla gi nga xamné moñu may ñu am tawfiq ba dajewat ak yeen tay ci tafsir bi ñew ba ci aya jurom fuk ak jurom ci suratu taha ñu ngi koy ñaan dajale ñu dajalewat ñu fi suba ci katanam mom borom bi tabarak wa taala di balu aqdomi soxna yi nga xamné ñoy top tafsir bi té ñu fuk ñu aliwa tabarakallah tay nek fa ñu nek ñak ko xeb tax ñu ubbi seen téré diko top tabarakallah di balu aq ñi nga xamné fu ñu tollu fu nek diko siwer ak diko jema am yalla yalla defal ñu tawfiq te defal len ko nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen barki bi nga xamne mo nek ci alquranul karim mu def ko ci radio beek mbolam ñi fi nek ñep ci def ko ci kilifa gi cheikh ibrahim ben bass yalla defal ko tawfiq ci defal ki nekkon ci tafsir bi modi seen mbokk alim sall ki nekkon ci xarla wi di len jappale ba ngeen mën ko deg modi suñu mbokk cheikh kat ngi ñaan yalla yalla wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibn abdullah nok ñi deglu ina bañu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ngi len di ñaanal yalla koor gu nangu ñaanal len mbolam yëngutu ci koor gi yalla suñu borom tabaaraku ta'ala nangu ko delu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ki tafsirukum al-yawmi bi radio dunya sawtul qalb di len defal wa yu'iduhu wa yuqaddimu lakum akhukum al-yusal ñi ngi taxawon ci aya jurum fukk ak jurum ci suratu taha fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe minha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha ci suuf qalaqnakum lañ leen bindé wa fiha ci bir suuf nu'idukum lañ leen di dello wa minha ci bir suuf nukhrijukum lañ leen di genné wa taratan ukhra benen yoon ndax ñeekoon ngeen ci genn ñu dello leen ci da ngeen ci genné wat ci bir suuf motax kuy julli duru ko ñaar yoon waye fokk mu su joot ñaar yoon tek ab jëm ci suuf yeppati dal ni mina khalaqnakum dello wat ci ab jëm dal ni wufiya nu'idukum dal di siggi wat ni mina nukhrijukum taratan ukhra tabarakallah di wax ak bopam nan fi la genné dina ci dugaat dina gennat ñu wara doore tay ci ayep jurom fuk ak jurom ben wala qad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba suñu borom tabaaraku ta'ala neena wala qad araynahu wan nañu ko ayatina suñu kawtefi yalla yep wan nañ ko ko kullaha yep manam basarahu Musa bil mu'jisati dalla ala nubuwwatihi min al 'asa wal yad wat tufan wal jarad yak ak mbolam ites fa aba fa kazzaba mubagn wala bok fa kazzaba muweddi fa aba wa aba mubagn yo yep suñu borom tabaraku taala wonnako te yalla sa bu la woné li nga xamné moy kemtan nga bagn legi al ko ñal na la tabarakallah siri cheikh day wax ni yalla sa boko waccelo lo ci gem rek mu alak la su fekke waccelo woko lo ci gem nak man la djegal lu melni nga diko laaj ay kiyamtan ak yoyu motax ci risalatu muhammad alayhi salatu wassalam nim ci doxale dagn ko waccelo wut lo ci gem yenen risalatu samawiyyi yi nak nit ñam daan wacc dañ daan waccelo yalla lo ci gem neena moy weddi ak yenen di xaar kawteef bu kawteef ñewé so wedde rek tabarakallah suñu borom tabaraku taala dalay alak motax dëng gi rek mo ci am solo bala lolo ñëw wala firawna daldi wax Musa ak Harun daldi Musa aji tana nak da nga ñëw dikkel li tukhrijana ngir nga genné ñu min ardina ci suñu dëkk bi di Misra bi ci fay ka ci sa njabar gi ya Musa yow Musa firawna lool la wax Musa ne ko mbaadu da nga ñëw andi sa njabar gi bëgg ñoo génné Égypte man maak ñi ma andal ñoom Haman ak ñooñu loolu nga yaakaar lii nga ñuy wan sayad wii njabar la loxo bii njabar la tuufaan mi njabar la njéréer yi njabar la mu ne ko daal li nga fi indi lépp ay njabar la waaye fa la na'tiyannaka daa ñu la indil yow bi sixrin ci njabar goo xam ne mislihi ni gii la mel bu fekkee ne da ngaa defe ne lii nga njabar mooy tax ñun ñu gëm ne yàlla la yónni tudek njabar dong ñol dakku njabar fuf Musa ne ha mu ne ko mala ko wax njabar kep yak bo mi nga am ay ulama yo xamni ñu ko wër te wit la leen yittel lepp moy lu yittel firawn rek yittel leen ndax seeni pot di am dara mu ne ko faj'al na nga def bayna nas ñu digënte ñun wa dëkk bi wa baynaka ak sa digënte yow Musa maw'idan ab dib mom lañ wax abraliw waqta ijtima'in boko defé la nukhlifuhu dunuko wuté nahnu ñun wala anta wala yow manam yow nga ñew ci waxtu wa man tam mu ñew ci waxtu wa boko defé ñu def ko makanan barab bo xane suwan barab bu maasa lay doon barab bu maasa lay doon la nukhlifu dhalika alwa'd la min jihatina wala min jihatika wa yakunu bi makanin muayyanin wa waqtin muayyan wax joji ibnu kathir ci makanan suwan lol la tan tabari mune mom al muradu makanan tastawi masafatuhu al fariqayn barab bo xani bi dal ci distance ño cey tolo am ñu ne da fay masé ratax muy waxi makanan suwan barab xani dal ñun ñep ay gang lañ fay don dem fa li ñuy dox ñokoy tolole waye barab ba day masé ba luñ fa def ñepp gis ko tabarakallah te yaatu ala musa ne ko mo'idukum sen waxtu wo ngeen di laaj yawmuz zinati moy bisub tar ba yawmuz zinati manam bisub tar ci wolof moy bisub fet ci ñun mom lañuy wax wa an yushara an-nasu ajtam ni dajale nit ñi duhan ci waxtu yor yor duha ci waxtu aw yor yor heure bo xamni bi dal lepp dina feñ mufassirun ni innama ayyana zalika al-yawm lilmubarazati ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهار ويسيع ذلك في الأقطار بظهور معجزته للناس مانام بسبب داي بسبب دانك لاي داجي سي ريوم لو بار لي دون با بونو فا جوغي فواي دالو مانا يوب خبار يا نو بونو كو ديفه نييب دان كو مانا غيس بودون تاي سي سيني جامونو داني واخ ني نانكو باي با بسب ماغال ولا نانكو باي با بسب غام دا بسب ماغال موم لا فخيو ñu siwal ko dana ag fepp bisu magali bisu gamu non nonu ñaari bis yoyu mel ci rewmi non la bis boba melon ci ñam mu yewmu zina ni ëpp ci nit ñi dañu fay dajé nga xamne danaka man nga ni kër gu nek amna ku fay joggé ñew ci xewaxaw bobé nonu mu mel fi dal bu lo ko ron misal lu rek non leg lay tek ndax fi tam bu magal xewé wala gamu man nga ne danaka kër gu ne dina fa am ku fa joggé waye fofu tamit non la won yewmu zinati kër gu ne rek man nga dana am ko fa joge su kiyam tani amé ba Musa gagné bu xibaaré démé ci kër ga rek jamm na ñoy tabarkal féraw nako aw man djibona ci ndax mala waxon nga tan bis bi la neex ginaaw tan nga ko djibona ci lolu tabarkal fatawalla fir'aunu dadi wone ginaaw dadi dem fasiyene defi ay mbiram fatawalla fir'aun fajama am dajale kaydahu pexem ya pexem ma thumma ata ginaaw ga nak mu ñew ibn abbas mu ne kana ithnaini wa sab'ina kanu ithnaini wa sab'ina sahiran ma'a kulli sahirin minhum hibalun wa 'isay lolu ibn abbas moko wax al qurtubi andi nako ci tafsir ba jukki fuk ak ben khatum ñaari temer ak fuk ak ñend mune bis dañu nekkon juroom ñaar fukk ak ñaar ci ay njabar kat kenn ku nekk ci ñoom indi nga njabar go xamne boom la ak yat Musa genn ya dong la yor ñoom ñu nekk juroom ñaar fukk ak ñaar wax joji ibnu abbas moko wax bañu ñewé daldi dajalo amna ci ulama yi ño xamne it dañu gis na njabar goge ay tapale la won ndax dañ fa ñew ci guddii gas suuf fi def ci ay mbir yo xamne yi boko bu ki jote rek dañuy ferenc ko di walbatiku ñu def ne jaan la saharu ahyuna nas bañ koy firi wani dike qala lahum musa nelen waylakum alkum ngeen taskara ngeen moy waylakum alkum ngeen taskara ngeen la taftaru bu len fasal kaziban ay fen ala allah ci yalla bu len fasal yalla ay fen fa yushitakum mudilen alak bi azabin ci mbugal fa yushitakum moy mudilen alak ala gal alkane lo xamne day dajjiti ren ya du fi bayyi kenn ci ñom fa yuhlikakum wa yastasilakum bi azabin hayl wa qad qaba tartna wa qad qaba ñakna man iftara cipp ko sosal suñu borom tabaaraku wa ta'ala musa dal len di wax li fatanaza'u ñu dal di xëccu ñom ñena ra songu musa doole kambule neew fatanaza'u ñu tambule xëccu ñine nañ bayyi ñine nañ ko songu doole tambule neew fatanaza'u amrahum seen bir ma baynahum ci seen digënde wa asarru ñu dal di tambule feñal annajwa deeyante annajwa deeyante manam ulama yi nga xamne wala bok buhabaka yi nga xamne ñom la firawna andi ño tambule xëccio ni di tambule deeyante ñom ñep bañu deeyante nak yalla mom mi nga xamne ya'lamul jahra wa ma yakhfa waxon nako ci tambule sar bi tamit ya'lamul jahra wa akhfa yalla momu deg ndeyel la muñ koy netti lan lañ doon deeyante qalu dañu ne inna hazani ya in hazani wala bok inna hazani ñaar ñi la sahirani ay jabar kat lañ yuridani dañu bëgg ñoom ñaar an yukhrijakum ñu genné len min ardikum ci seen soursi bi sahirima ci seen jabar gi ñoom ñaar wa yazhaba ñu daadi yobbu bi tariqatikum ci seen terelin wi al musla bu misalu bi wala bu rafet bi dañu bëgg dal genné len seen dëkk bi ngeen nek muy misra waye ci njabar lañ ko bëgg jaaré ba nopi nak tariqatikum seen terelin wi ñu genné len ci al musla bu rafet bi ni ngeen terel dal diko dundé lañu bëgg yaq manam ñi nek ay jam ba faaw ñi nek ay surga ba faaw ñi nek ay ulama ba faaw ñi nek ay ndomba tank nek ba faaw lol dal lañu bëgg yaq motax ash-shamakhthari day wax ni wa zahiru annahum tashawaru fi sirri wa tajazabu ihdab al-qawli thumma qalu in hazani la sahirani فكانت نجواهم في تلقيف في تلفيق هذا الكلام وتسويره خوفا من غلبة موسى وهارون لهما وتثبيطا للناس من اتباعهما الكشاف جا جكم نيتبا سمح شري واخ واخ جوجو تبارك الله نانا لي فين دال موي ديينت نانيو ديف نانيو مشاوره وقتان خيو توتي دان ان هذاني لساهراني yalla neena ci suratu taha ay juroom ben fuk ak ñent fa ajmi'u gay ñoy muy nat li ba gañ wax fa ajmi'u dajale len kaydakum senum taxe sumatu ñen daal di ñew safa ci sappi ci gaaw nek baba musa mom ñi ngi taxaw yor aw yatam di xaar ñu ne sumatu safa wa qad aflaha sawena al yawma tay man ista'la ku gañe tay ji ku gañe rek sawena wa qad aflaha sawena amna victoire al yawma tay man ista'la ku gagne wala ku fete kaw faza al yawm man ala wa ghalaba mufassiruni waqati ne aradu bil falahi ma wa'aduhum bi fir'aun min al in'amat al 'azima wal hadaya al jazila ma al taqribi wa takrim kama qala ta'ala qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamina al muqarrabin jenen ayo jenen sar dañu ne qad wa qad aflaha al yawma ista'la mufassiruna ñu ne lañuy wax lolu moy dañu bëgg ci al falah modi xewal yi leen fir'auna dig defari adi ñim leen dig defari tay na leen yeen ñepp post yu bax la leen di jox teral leen tabarakallah lolu moy ca ay jëlam nañ wax ne dañu ne won firawna mo ndax da nga ñu fay buñu gañé Musa firawna ne waaw dina leen fay dina ci dolli sax jégeel leen sama